dalej. Wejdź na www.bgk.pl i sprawdź szczegóły. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 28 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa narada kierownictwa PiS-u w sprawie rekonstrukcji rządu. Przed siedzibą partii jest nasz reporter. Ministerstwo Zdrowia rozważa umieszczenie Warszawy na nowej liście powiatów, w których będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia sanitarne. Jeżeli byśmy dzisiaj ogłaszali, że Warszawa byłaby w strefie żółtej. W Górskim Karabachu trwa wymiana ognia między Armenią i Azerbejdżanem. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej trwa posiedzenie prezydium partii. Temat spotkania to m.in. rekonstrukcja rządu po podpisaniu umowy koalicyjnej. Skład gabinetu mamy poznać w połowie tego tygodnia. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, czy dziś mogą zapaść jakieś kluczowe decyzje? Nieoficjalnie dowiedziałem się, że dzisiejsze spotkanie w siedzibie PiS-u ma charakter roboczy i nie należy się spodziewać przełomowych decyzji. Prezydium Komitetu Politycznego Partii ma zaakceptować na nim umowę koalicyjną z Porozumieniem i Solidarną Polską. W spotkaniu biorą udział m.in. prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak i były szef tego resortu Antoni Macierewicz, wicepremier Piotr Gliński czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Wszystko wskazuje na to, że rozmowy nadal trwają, bo nikt nie opuścił budynku od ponad 2 godzin. Mówił Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za te relacje. Jeśli województwo mazowieckie będzie nadal w czołówce miejsc z największym dobowym wzrostem zakażeń koronawirusem, Warszawa dołączy do miast, w których będą obowiązywać dodatkowe obostrzenia, powiedział na antenie TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatnich 2 tygodni w stolicy potwierdzono ponad 1000 zakażeń. No ja już wstępne wyniki znamy dzisiejszego dnia, więc jeżeli byśmy dzisiaj ogłaszali, że Warszawa byłaby w strefie żółtej. Nowe linki będą przez kilka dni jeszcze do nas spływały. W czwartek ogłosimy tą nową listę powiatów w strefach czerwonych i żółtych. W związku z pandemią dziś odbył się w Warszawie sztab kryzysowy zwołany przez ratusz. Prezydent miasta Rafał Trzaskowski powiedział, że zgodnie z jego zarządzeniem zebrania będą odbywały się cyklicznie 2 lub 3 razy w tygodniu. Obecnie każdego dnia w Warszawie dezynfekowana jest przestrzeń publiczna. Chodzi m.in. o wiaty przystankowe i najpopularniejsze miejsca. Zostajmy przy temacie pandemii. Do 13 wzrosła liczba pracowników szpitala specjalistycznego w Kościerzynie, u których wykryto koronawirusa. Pozytywny wynik potwierdzono wśród członków zarządu szpitala i kadry kierowniczej. Na kwarantannę zostanie skierowanych co najmniej kilkadziesiąt osób. Więcej o tej sytuacji Grzegorz Armatowski. Pozytywny wynik na COVID-19 mają prezes szpitala oraz dyrektorzy medyczny i techniczny. Wcześniej koronawirus wykryto u 4 lekarzy i pielęgniarki z oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz pracowników bloku operacyjnego. Łącznie choruje już 13 osób. Na ortopedię do odwołania wstrzymano przyjęcia i zabiegi planowe. Dziś tymczasowo zlikwidowano oddział wewnętrzny i przekształcono w zakaźny. Było tam 26 pacjentów. Część wypisano do domu, a część przewieziono do sąsiednich szpitali. Zgodnie z decyzją wojewody 35 łóżek przeznaczono dla zarażonych koronawirusem. Szpital w Kościerzynie, podobnie jak 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, został przekształcony w wielospecjalistyczny szpital poziomu 3 zabezpieczeń COVID-19. Dziś w całej Polsce potwierdzono ponad 1300 zakażeń koronawirusem. Na koniec jeszcze zagranica. W Górskim Karabachu 2 dobę trwają starcia między wojskami Armenii i Azerbejdżanu, donoszą rosyjskie media niezależne. Władze obu krajów ogłosiły powszechną mobilizację i wprowadziły stan wojenny. Społeczność międzynarodowa, w tym kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i Rosja, wezwały Armenię i Azerbejdżan do przerwania walki i rozpoczęcia rozmów pokojowych. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Obie strony konfliktu wykorzystują czołgi, artylerię i lotnictwo. Erywan i Baku publikują także informacje o dziesiątkach zabitych i setkach rannych żołnierzy oraz cywilów. Informacji tych nie potwierdziły niezależne źródła. Po stronie Azerbejdżanu opowiedziała się oficjalnie Turcja, natomiast Armenia liczy na wsparcie Rosji, z którą jest w sojuszu wojskowym w ramach Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Do podjęcia działań na rzecz pokoju wezwała Armenię i Azerbejdżan Komisja Europejska. Konflikt o Górski Karabach rozpoczął się w 1988 roku, gdy tamtejsza ludność postanowiła wyjść spod jurysdykcji Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i ogłosiła suwerenność. Po upadku ZSRR Armenia wsparła niepodległościowe dążenia separatystów z Górskiego Karabachu, a Azerbejdżan utrzymuje, że to jest integralna część jego terytoriów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Time After Time. Tym razem utwór z repertuaru Cyndi Lauper, czyli kolejna prowokacja z twórczości Milesa Davisa, poddana wielkiej krytyce w jazzowym środowisku. Ale przed nami kilka utworów z lat 70., ale zanim, no to przypomnę, że w tej godzinie od poniedziałku do czwartku proponujemy Państwu fragmenty opowiadania Melchiora Wańkowicza Dzieje rodziny Korzeniewskich. To historia jednej rodziny, choć były takich tysiące. Melchior Wańkowicz postanowił opowiedzieć jednak ze szczegółami losy tej jednej rodziny Korzeniewskich. Dziś odcinek 9 tej historii, który nadamy mniej więcej o 20:50. No dobrze, tyle zapowiedzi. Czas na muzykę Milesa Davisa. Był rok 1970, kiedy na rynku ukazał się kultowy album Beaches Brew. Album, na którym olbrzymią rolę pełniło to wszystko, co działo się w tak zwanej postprodukcji. A działano wtedy na taśmach magnetycznych. John McLaughlin to fragment tej płyty i zarazem jedna z nowych osób w składzie Milesa Davisa. Thank you. John McLaughlin. To tytuł wybrzmiałego nagrania i bardzo charakterystyczny początek lat 70., będący swojego rodzaju czasem długich, mrocznych, psychodelicznych, wykorzystujących organy Hammonda, pociętych utworów, nad którymi mam wrażenie ciągle gdzieś tam unosił się dym. W tej dekadzie Miles Davis wraz ze swoimi zespołami opublikował tak ważne płyty jak On the Corner, Big Fun, będący swoistym suplementem do wybrzmiałego Bitches Brew, Get Up With It, na który dziś, do którego dziś odwołuje się wielu współczesnych producentów, Agartha, Pangea, Dark Mingus, Directions i Water Babies. I proponuję przejść teraz do wspomnianego albumu On the Corner. Po nim tytułowy Water Babies. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Water Babies, czyli płyta stanowiąca bardzo ważną cezurę. To jest ostatni album opublikowany przez Columbia Records i właściwie składa się z dwóch różnych sesji. No mówiąc w skrócie, był problem ze złożeniem tej płyty, bowiem wtedy Davis wchodził w bardzo mroczny dla siebie czas, kiedy zupełnie odstawił granie, odstawił trąbkę i zapadł się w świat narkotyków i alkoholu w swojej rezydencji. Przełom nastał dopiero na początku lat 80. i pierwszą płytą po tym bardzo mrocznym czasie był album The Man with the Horn, którym w roku 1981 Miles Davis wracał na scenę. Thank you. Shout z przełomowej płyty The Man with the Horn, rozpoczynającej piękną i bardzo ciekawą dekadę lat 80. Opowiem o niej za kilka chwil. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnuje.bankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim przypomnę w 29. rocznicę śmierci Milesa Davisa. Przywołuję w trakcie wieczoru z trójką jego nagrania, jego muzykę. Dekada lat 80., którą teraz w naprawdę dużym skrócie chciałbym zarysować, to oczywiście czas rozwoju elektroniki, syntezatorów, czas pierwszych turntablistów, czyli ludzi traktujących gramofony jak żywe instrumenty. To również czas, w którym Miles Davis zaprasza do współpracy młodziutkiego Markusa Millera, ale też dekada, w której pojawia się na jego płycie, ale również i na koncertach, nasz rodak Michał Urbaniak. I jeśli pada nazwisko naszego jazzmana w kontekście Milesa Davisa, to oczywiście pewnie już Państwo wiedzą, że zmierzam do płyty Tutu. Thank you. hołdzie Desmondowi Tutu, tytułowe Tutu z płyty Tutu. Dużo elektroniki, dużo stylistycznych przecięć, no i cały album powstały głównie w postprodukcji. Jego współproducentem był Markus Miller. I jeśli chodzi o dekadę lat 80., to oczywiście warto tutaj przywołać kapitalny album Aura, ale wcześniejszy też You're Under Arrest, również z polskim akcentem. Zachęcam do wnikliwego przesłuchania tego wydawnictwa. Oczywiście muzyka do filmu Siesta, do filmu Dingo, ale też ważny w wielu kręgach album Star People. Jego fragmenty można było usłyszeć na pierwszym koncercie Milesa Davisa w Polsce. Później odbył się drugi. No i całość kończy historia związana z płytą wydaną już po śmierci w roku 1991. A myślę oczywiście o albumie Dubop, nagranym wspólnie z raperami i podobnie jak większość dzieł z drugiej połowy lat 80., płyta powstała głównie w procesie postprodukcji. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Przed nami pierwszy utwór z albumu Dubop i następnie kolejny odcinek dziejów rodziny Korzeniewskich. Życzę Państwu dobrej nocy, mówił Michał Margański.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czyta Mateusz Kwiecień. Szesnastego lipca 1941 roku. Stoimy znowu przed perspektywą pójścia do lasu. Jakiś czas Ola z mężem miała sobie przydzieloną pracę ostrzenia toporów. Strach mnie opanowuje. Być wydanym przez 14 godzin na pastwę komarów, much, muszek, bąków, kleszczy i wszelakiego rodzaju robactwa. Odbywać codzienny 10-kilometrowy marsz po wertepach i przymierać głodem. Nie mam już sił. Naprawdę nie mam sił. Boże, zlituj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Bądź nam miłościw. Przepuść nam, Jezu. Bądź nam miłościw. Wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Zmęczona dusza ludzka w ciągu długich godzin kręcenia kamienia stara się uciekać w świat marzeń, które po powrocie z roboty zapisuje w pamiętniku. Pamiętnika trzyma się wytrwale. Nie chce umierać, chce myśleć, chce sycić się chociaż marzeniem. Te jej marzenia robią czasem wrażenie półmaligny. Rozpisuje się, jakie będzie miała suknie, serwety do kawy, jak będzie robić bardzo ciepłe rękawice dla pracujących na mrozie, jak siedząc w wygodnych fotelach będą robić z mężem zabawki na choinkę dla ich dziecka. Te marzenia są podane z najdrobniejszymi detalami. Kończą się jednak zawsze tak, że wdziera się nagle świadomość. Źle jednak, jeżeli w czasie takich marzeń spojrzę na Henia, mojego drogiego, wychudłego biedaka z podkrążonymi oczami i zatroskanym spojrzeniem. Wiem, że jest głodny, stale głodny i wiem też, że równocześnie w domu wymizerowana do ostateczności mama zachodzi w głowę, skąd by nam wydostać kawałek chleba. Wtedy lodowata obręcz ściska mi serce i tracę wiarę. 18 lipca 1941 roku. Wczoraj po południu, kręcąc kamień w piłoprawce, zdałam sobie jasno sprawę z tego, że zbliża się nasz koniec. Jesteśmy wymęczeni bezgranicznie i nie do opisania głodni. Pracowaliśmy do 11 w nocy i do 11 płakałam z rozpaczy nad mamą, która leży chora i męczy się nieludzko, wiedząc, że do jutra nie zdobędziemy już ani kopiejki na chleb i że Hanka pójdzie na cały dzień do lasu bez jedzenia, a i dla nas nie ma lepszych widoków. Modliłam się żarliwie o jakiś cud, a równocześnie w skołatanej głowie szukałam możliwości zdobycia chociażby jednego rubla. Henuś pracował z zaciśniętymi zębami. Kilka razy, gdy się spotykały nasze spojrzenia, mówił cicho, ale z taką skargą bolesną, że nie zapomnę tego do końca życia. Babuś, ja już nie mogę. Melchior Wańkowicz. Dzieje rodziny Korzeniewskich. Czytał Mateusz Kwiecień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, proszę. A, fajnie, Marian, ale ja przecież nie mam dzisiaj urodzin. Oj tam. Media Ekspert ma. Zobacz, co ci kupiłem. Ale fajne. 70% taniej. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Ekspert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Hej mamo, byłam w aptece. Wszystko kupiłam. Plastry, chusteczki, Rutinacea Max. A gdzie witamina D3? W Rutinacei Max D3. Dowiedziałam się w aptece, że suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera nie tylko dawkę cynku, witaminy C, glutozydu, ale jeszcze dużą ilość witaminy D3, która wspiera odporność. No rzeczywiście, aż 2000 jednostek. Czyli teraz Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. No i zamiast kilku produktów masz jeden w lepszej cenie. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm.